Eerder de overvloed van mij geïnterview, wat samen met mij op Stellenbosch Universiteit was. Hij is gehuisvest in Wellington, hij blij in Newton. Op hogeschool was hij begenoten. Hij is 2 jaar ouder als ik. Toen ik klaar maakte met hogeschool, liet hij naar Stellenbosch Universiteit doorgaan om accounting te studeren. Zijn eerste jaar werd hij geslaagd, zijn 2e jaar werd hij geslaagd. Zijn 3e jaar, in het middel van het eindexamen, toen gaan zijn ma overleden. Hij tegen weet wat ik kan toen van hij en zijn ma en zijn oma samen gebleven. En die broodwinner in huis heeft toen overleden gegaan. Hij was bij haar arts, maar hij moest dichtgedrukt. Maar hij moest dichtgedrukt om klaar te studeren. Hij vertelde mij toen dingen van pas het vanuit de eerste toets te drijven. Maar hij toen kansen kreeg voor de tweede toets. Hij toen alles moed bij elkaar gemaakt, zei hij. Hij weet niet wat de kant in zijn vrouw heeft gekeerd, hij heeft samen gekeerd. Maar één dag te zien is om zichzelf, nee, maar hij moet nou, hij kan niet, ja, hij kan niet voor altijd. Hij kan niet voor altijd ongelukkig wezen. Hij heeft toen klaar gestudeerd, alles. En hij heeft toen een mooi 80% van zijn eindexamen gekregen. Ja, hij was een paar vakken wat hij gesleept had, wat hij nog 4 jaar gedaan had. Maar nu, na alle jaren gesukkel, hij en zijn oma, nadat zijn ma overleden is, als hij in een goede positie. Hij is nu een junior accountant in Pearland. Hij heeft hem zijn eigen kaartje gekocht. Hij kijkt nu naar zijn oma en naar zijn nana's. Ik is net trots op hem, want hij heeft me zijn story verteld en het motiveert het voor mij om beter te wezen. Hij heeft ook gezien dat volgend jaar, als hij klaar is met zijn junior job, dan gaat hij werken in die Kapen. Wat hem niet meer kan bevorderen en beter kan raken. Ja, dank je.